Merci, a merhaba. İtalya'da blog bu. Minya, de yine kemi açıda kellene. Hossam var mı da kuva saat güne venni. Uff. Tadi para lustatok. İnki an, bana fön çoyuk. Neydi bu ya Uff. Yo.